Bilonga bya batumibwa chapitre ya 15. Kadi bantu mo batambile ku Yudeya baenda ku kibundi kya Antiokia bashurira kufundisha benegirishi tumba. Kemuka pande fo shike mutwelele fo ku Isao munene na mukanda wa Mosesa. Ba Paulo ne bala na basa ba fela ke bafatana nabo bika tampe fauno mwanda. Fene fa bonso batonga Paulo ne bala na basa ne bantu bako abo ba mu Antiokia amba bende nabo ku Yerusalemu kugesamba mwanda wa Nabato miwani bakulumpe. Chifu ilo kieva tumamba. Enda ibi yambe. Nabo bachibulula ntanda ya Fenishia na ya Samadia benda basapula. Mwala mkidile ba mizo ingi kudileza. Unomuanda wasangejeva na betu bonso. Uwa fikile mu Yerusalema. Bata ambu ilo na chifu ilo ni nabato miwani bakulumpe. Bapolo niba na nabasa nabo. Kieva sapula bionso bia longa nabo leza. Ino ba mkitango kieva fadiseo ba mo. Badi beta bije ba imana keba ni namba. Kifanyinwe kutweja beta bije bambizo ingi bonso kuisao ne kuiba nena bakokele mkanda wa bijila wa Mosesa. Feni babatu miwane bakulumpe bebunga famo kuisa amba o wa mwanda. Fakupa kufatana bika tampe petelo wa imana kane namba. Banwe bana wetu, muyuki letu biyampe mwanto ngeleleza mubuka tabuenu. Kekiaba kilampe kine amba sapule mianda miyampe kuba mizo ingi amba nabo beyumvwane beta bije. Kajileza mwine uyukile michima ya bantu. Weba pele mu ya ujila pamobu abatu. Kulombo lamba uibetabije. Ayeke tulalulu ilepo nabo. Watoke ja michima yabo na luitabijo. Lepa no kajikika kiomu tompela leza. Kiemusa kekutu ikabana babu wanga kiselwa. Kekia kokeje po bankambo betu. Nebatu ebene kusela kio. Batu etuitabije amba. Tuba hapa andepa muntu mwafu mwetu Yesu muswelo umo onka neyabu. Fene po kitango kion so kiadi keki ubile nkanya. Kebe vwana wabala na basa ne polo. Bari wasapu ile biyu kenu ne bingelengele bialonga ni nabyo leza mubu kwa tabuwa ba mizo ingi. Biba hapu ile kuisamba Yakobo waboya mwanda kane namba. Banu ebana wetu. Mwufuane eviti. Shimona wasapula. Mwalongo lwe dile leza kuba mizo ingi. Kushiluila kakunga luilo, kutonga moba mo. Keba njivantu, kaji unomuanda ubafikidila na binenua biabafu miki monka mobi soneke luemba. Vidie mukulu unenamba, biobi hapa kupita. Kajioka kuwa kurula njivo ya Davida yafo nene. Koba kurule, bifone biavyo. Kebi mike monka, amba bantu boso bashi eleko. Neba mizo yonso. Bona ichile kuikala keba ami. Banki mbe ami vijie mukulu. Talai bineno vijie mukulu. Walombu ele bintu bino kala kala kene. Nashi ami nane namba. Kebi yampe po kuleta bia kukambisha kubova. Keba yuta po bala mukila kudileza. Ibi yampe tuivalembele itu. Baleke kakuja muita wabita poa. Bitafilue bankishi. Belame ne kubusekese. Baleke kuja muita wa nyema, wampiku wa kuchibu wa midhibu. Kadi baleke ne kuja mashi. Mwanda kwa luila kukala, nefano. Bantu bakisapula, mikanda ya Mosesa, mubibunji bionso. Kadi, be utanga tanga, mubifu ilo, biaba yuda, mafukuonso, mudia sabando. Fenefa batu miibwa, nebakulumpe, nekifule kionso, baita vishia kutonga bamo, bamubuka tamuabo. Kuiba tumekuwa Antiokia hapa mo na ba Paulo ne bala na basa. Bato ngele Yuda, wadi wito abu bala sabasa ne shilasa. Bonso babidiba, badi batabu kekukulu filwa mubuka tamuabana babu. Biba pele mukanda mulembe na minomba. Batu ebana benu, batu miwane bakulumpe. Tu batu meluimu kubana betu bonso, ba mizo ingi beta bije. Bekele mukibunji kia Antiokia, ne muntanda ya shidi. Ne muyati shidishia. Tuwa umvuwe nemba, bantu batambile kuno kwetu. Bebofuta kenye, ne kuimu zumbisha michima, na bine enuwa biyavu. Ketu eva fele po lufusa na shadimo, luafa unumuanda. Ekyo tuwewe tabijije, batu ebonso famo kutonga mikenji, ne kuimu tumina yo kwako. Beye kwako, na balunda netu basuwe buwe. Baba labasa ne polo, beelele bumi buwavo padifu mwetu Yesu kidishitu. tuwe mutumina fano Yude ne Shilasa bemusafuile abo bene byo twimulembele kuno mwanda muya ushila ne batu ebene kumo tuwe itavisha kuleka kwimutuika kiselwa na shakimo posokabi no bifuanyinwebi byakuleka kuja muita wabitapua bitafilwe bankishi kuleka kuja mashi kuleka kuja muita wabanyema bampiku akuchiba midibu ne kuilama kubusekesi shimulame byonso binobi na kyo mubalonga biyampe kemula laifo peni fabatarula mikendia yaenda ku Antioke nabo bafikile ko baunguje kibumbo kya beta bije hamukandawa batangao basangala bonso mwendele kukankamika kowe bakankamikile kadiva Yude ne Shilasa byo badi abo bene bidi bafumiki bani ne kyaba kilampe kubana babo mwanda wa kubakankamika ne kuiba ningisha bajije bidi mafuku bene babana babo baladikamba enda ibi yampe nabo bashokela kudibo babe batumine inonka Shilasa washele konka bapolo ne bana labasa baikele mu Antiokia abo ne bavule bakwabo bari bafundije abasakula mwanda wa mfumwetu pene po mafuko pa kupita Paul wanena bana basamba tujokele biji twenda tuimuna bana betu mu bibunji byonso moto asafuile mwanda wa mfumwetu tukatale mo beka ji bana basa wadu usaka bapaye Yohano wadu wita bumako ino Paul wadu ulangi lemba kebi yampe okwenda nandi mwanda waketu shile muntanda ya Pamfidia kasolopa kuketu twala mumingilo pene pa bapate nebika tampe bakalangana Barnabasa wafaya mako baikila mubwato baenda kushipele. Paulo nandi watonga Shilasa. Bana babo bebatula mumaka safidie mukulu nabo bataluka baenda. Bapita mutande ya shidi ne muya shidishia. Bende bakankamika bifu ile muluita bisho. Bilongo bya batumiwa shapita ya dikumine busamba. Fene popolo wafika kukibunji kya debe kekuki ale setele. Nako kwadi mtu umo mwana wa bwanga dijine diandite mote. Wadi mwana wa mwana muka jumo muyuda mwenikilishitu inushandi wadi mungi diki. Bana babo, beta bishe badi beke ili mkibunji kiali setele ne mukia ikonyuma, badi wa mwana amba imuntu muyampe. Polo nandi wa mtu ongabu wandi wakumutu wala. Wa muyata, wa mtu jakuisa umuanda wa bayuda badi kumuta amba wa bonso badi bayuki lemba shandi mungi diki. Kadi mubibundi byonso mubadi bafita bari basapuila beta bije bijile byaita bijibwe na batumibwa ne bakulumpe ba ku Yerusalema bebane namba lama ibyo bibwile nabyo byadi byenda bikoma muluita bisho kadi bungi wa bantu bwadi buvulamo kujuba kujuba pende pamuya ujila baiba kankeje kugasapula mondo wa leza mutanda ya ji nabo bakafikila mutanda ya Fidijia ne muya Galatia Kwa fikile kubupi na intanda ya Mishia, batompele kwenda kubitinia inumuya wa Yesu webapeleja. Bapi chile muntanda ya Mishia, baenda kukiabu kia Toloasa. Kebufuku, polo wa mwana kimonua, wa mwana muntu mwine Macedwane wimene umuitamba. Iya mwana mwana Macedwane witu kwa sheko. Honka na honka kimonua kia pakupwa, tuwari ketu kimbe mwa kuendela ku Macedwane mwanda tuayukile bine mba ileza, ubetu ite, tukasakule mianda miyampe, kuba kwa wa mutamba. Tuwa ikila mwa suwa mema mkibundi kia Toloasa, tuwa olokela tuuswa kukisanga kia Samotalase, buwakia tuwa fika ku Neapodise. Kutamba koko atuwa enda kufilipai kibundi kidi mkifinji kiba jinji kia Antanda ya Macedwane, kia adi kibundi kia Veneloma. Tuwa ijuje mafuku amo mkibundi kia. Kemudi ya sabato, tuwa tambilemo tuwa enda kukibungo kia Lui, Kutafuata kenye kutana kifuko kiali kibungila bayuda kulomba. Tuafika ketu shiketi tuisamba na bana baka jiba ile kungu ilako. Umo wa mbana baka jiba dijina diandi didia wako kibundi kiacha ata ile wadi insunga wabisandi bileme bia muso mbelo uchilakana kadi wadu utotaleza. Fadu witu mvwana fumotu nandi wa mshu tuile mchi mamba mvwane biya ampe biadi binena polo. Wabatijibu aye nekisaka kiandikini. Fakupwa wetuita kane namba. Chimu ba monemba na itabizia mfumu wetu bine bine na nkyo iyai mukashika te kwami. Kadi wetu ningilamba, enka tuende. Mudifuko di mafoto wadi tuenda kukifuko cha kulombela. Songo akashumo wa ile kuitu sambakana. Wajine kivanda kibuka. Ubedeja banfu muandi mulubu kuluandi. Kaya tulonda batu ene polo wenda unenamba. Bantu banoba ibengi chivaleza mwine mukatakata mwine. Bobe msafuila dishi ndajalupa anjilo. Wadu witulonga nkana ywa mafuko mafule tu. Kumfulo polo bulu babu wa muku wata wavunda muka kani na kivanda kiamba. Na kunena mchishi na cha Yesu kichishi tumba utambemo. Kivanda kia mutamba mponka hapa. Banfu mwadifa kuyuka amba pano. Kajiketu soko elapo ulufeto. Bakwata bapolo neshilasa. Kebe bakweke falubanza lungu ilanga bantu kumesu kwa balufusa. Bakeba tuwala kuwa mwadi ya vita bene loma. Kebe basapu ilamba. Bantu banova bavuta kanya mukibunji kietu. Ino abo bene iba Yuda. Bafundisha bibidizi bipelejiwe kubatu bene loma. Kuita bijabio nansha kuibilonga kuine. Pene kukibumbo kionso keba mundukila. Bamoja vita wanabu basanyila bapolo ne shila sabivu alua banenamba. Kukua kufile infimbo. Kukua kufile bikufilua bivule. Bebela mukifungo banena kalamamba. Uiba la mebi ningi. Kalamawa pata ambu ile lufusa nabia. Webelila tu mukobo kamunda mwakifungo. Ne malua abomene. Kwa kuchela mubikulo bya michi. Kepabuka tababufuku. Kono ne shila sakeba lombe ne kutumbija leza ntumbo. Neba mukifungo bonso. Bari bebe mfwene. Baivwana tu ntanda ya tenkena. Ya shinyene bia lule bia njubu ya kifungoya. Binjule bia onso bia shituka ponka na ponka. Nemi yolele mine yadi mikutweba mkifungo bonso ya kutuluka. Kalama wa santa mga mutulu. Wakumo na bibulu bia kifungo bishituke. Walanga beba mkifungo bonso wa banyemi. Wasoma na kifete mkikuwa amba yetape. Inopolo wa mwela lubi la biningemba. Koke longa kidi. Tujimo batwe bonso. Kalama nandi walomba kimuni, waenda bukiri bukiri mukobo kamundaka, waenda uzakala moyo, wafurina kumaulu wa bapolo ne shilasa. Fenipa wibatambisha, kaibe pangulamba. Awa kelengi, lenonge na manyi, nami mpande? Na bomba. Itabisha mfumu wetu Yesu, upande abene kisaka kiobe. Bamusafure ni manda wa mfumu wetu, aye nebonso badi mwishubo yandi. Kalama wibafaidi lankabu fukubwa, wakeba kenda bivi mfilwa. Kadi, wabatishibwa ponka na ponka, nivandi bonso. Wakandija wapolo neshila sa mwishubo yandi, uwehabi akudia. Muntua, nikisaka jandi kionso, basa ngelebika tambi poba itabijie leza. Pobu waki hile, bamwada vita bene loma ba, batuma baso lakudi kalamawa kumune namba. Lekele labantu obo, pene pa kalamawa wasapu ila polomba. Bamwanti ya vita abane namba, wiwa lekelele. Fano muko okezi ya kutamba, muende biya ampe. Polo wanenda bantu bamba. Betu kupije kumeso abantu. Batu ebene loma. Kwa mpiku anansha kusambijiwa. Betu elane mukifungo. Ino fano kebe tulekele la mufi afya. Kea mofo. Be ya wobene, betu lekelele. Fene po baso laba, baka sapu ila bamode ya vita bini inuabia. Abo onabu baka watu wa moyo, fakumfu anamba polo neshila sa ibene loma. Baya kebe besashi lamba. Mutu lekele iko. Fakupo bebatambisha mukifungo, bebalomba kutalukane mukibunji mwine. Nabo batambile mukifungo, baenda kwa didia. Fakupo kumona bana babo ne kuipa kankamika, bataluka maenda. Bilonga bebatu miibua, shapita yadiku mendevu sambabu ubidi. Penefo bapichile mukibundi kia Amfipodisa, ne kia Apolonia, bafika mukibundi kia Tesalonika, mwaji na kifulu kia Bayuda. Nanshi polo, mwadi mwendele kibidi shikiandi, wakatu lele mkifu ilo kia Bayuda, kapata na nabantu badi mwemiande ya mubiso nekua, mafuko wa masabato asatu matuntulu, weba shintulu ile nekuiba lombo labio mobi ende elemba. Meshia wadi ufanyinwe kumo na malwa nekusangwa kulufu. Wadi wibanena kadimba. Uno Yesu one musakwila, yaye Meshia. Pene foba babamu mubuka tamuabu baita bije, bebwanya kulibapolo neshilasa, Nekibu mbo kia bangi diki baadi batotaleza. Nibana baka shibale mebafule na ubaita bije. Inonkaba Yuda bako etuwe na mukao. Baunguja bantuba mo babitufutufu. Bampiko abule mbo batene mumikenza. Balonge jaduna luka tampe mkibu unjikia. bavutakana ne kibunji kini. Bafika kunjibo ya jaso, keba kimbeko ba Polo ne Shila Samba bende nabo kungwidile bantu. Biba bugile kwibatanako, bakwata jaso, ne bana betu beta bijeba mo, kebe bakokela kuba lupusa lwa kibunji, benda belambi lamba. Bano bantu, bavutakanya bano bantu ntabonso, talai bano bafika nekuno. Neji anso nanti, weba tambula kwanti. Bano bantu, balonga kabifuanyinu ebo, nabijila biyamuno kwe mukatampe kesala. Mwanta banena amba, kujimuno kwe ungi, witwa bu Yesu. Bine nwabi nobi, biyaka nabeshe kibu umbo nebalediwa kibunji. Pende pashaso nebakuwa abo batu jilekia ya kubalu pusa, na ubevale kelela. Kebufuku, bana babobeta bije bafesha kutalula bapolo neshilasa kuibendeja kukibunji kia bele. Pakufikamo, baenda kukifulu kia bayuda. Inoboba ba mubele, baji na michi mambi ya ampe, kutabuka bayuda ba mukibunji kia Tesalonika. Abo bata ambu ile mwanda waleza na michi mato, keba kimbe kimbe mafuku onso mubiso ndekwa ambaba yuke shibyo badibe basapu ilabia ibiendelemo. Kadibavule baita bije, ni akubangi diki nako, bana bakashibavule baleme ni bana balome bavule, nabo baita bije. Bayuda bakute Salonika, iba imfuene mba Polo safula mwanda waleza, ni kukibunji kiabele, baendamo kiba longe jaka adilunwa, ni kukolomona kibumbu kiabantu bulobo. Pene fobana babo beta bije, baende ja Polo ponka na ponka, jakumuta ambo wakalunga lui, inovashila senete mote bashala mubele. Boba bakatu ele Polo, bakamufikishen kane kukibunji kia ateni. Abo pakushokela kubele, Polo webala yako kasapuila Shilasa ne Temote mba beye bukiri bantane muno. Polo padi ukungila ba Shilasa ne Temote mukibunji kia atene. Wafichu lue muche mampata fakumona muadi muyudile bankishi mukibunji kia. Wadu wifatanya na bayuda mukibuhilo kia bayuda nenaba mizo ingi badi batotaleza. Kajine na bantu bonso badi utana muluvanza lungu ilanga bantu. Pene papa fundishi ba moba kitango kia bae pikiulea. Neba mukia ba shito isea, kebe samena Polo, pamokewe ipangulamba. Leye uwalu neno nenginanji, idika yasaka kunena. Bako abonabo keba nenamba. Ujituwa usapulabi avaleza baku ungi. Badiba nenana bia mwanda Polo wadu usapulabi ya Yesu nebia kusanguka. Bini babamupa ya, baendani kukitango kia fakalulu kae lopaje, keba munenamba. Tu saka tuyuke bidi lufundisho lupia lo nenalo. Mwanda uwe tusafu ila vintu vifia. Tu saka viji witu shintu luilebio ne tutuyuke. Mwanda bene atene bonso ne bene badi beke le muka tamuavo. Badi basole nka kuisa ambene kuivuana bintu vifia. Pene popolo wa imana kumesu kwa kitango kia paye lopaje kane namba. Bano bene atene. Nangamba muibantu basenso vya kutota mpata. Wana jokolo kele mukibunji kienu. Ngendan talabankishi babu umbe bomu totanga. Na tene neki sokelu wabita fwa kimo fale mbemba. Kwaleza wampi kwa kuyukana. Nashi hii uno bomu totanga kumuyuka mpika. Yeona ila kuimu sapu ila. Iyaye eleza wafangile panopantanda nebion sovi jifo. Iyaye mfumu anja julu neshi. Kekala angafo mubifu ilo yubakile bantu. Kasaka angafo na nshafa cheche fenemba. Bantu wafiasakane kumufa shivika. Mwanda iyaye ufanga bantu bonso buumi ne muya ne bintu byonso. Wafangile muntu umo wabutuilue mizo yonso ya bantu. Uwe batula panofanshi fonso. Wabajikile kuiba tungila bitachi ne mikalo ya matanda wafuaninue kushikata. Walongele na vyamba bantu bamukimbe bababata fajiba mutane. Ino aye mwine kajifo kulampe na batu wonso mwanda. Iyaye witu fele bumi, witu fele kushina ne bumu mtu. Emonka mwane nene, nebaka imba benuamba, tuibana bakumusuku wanji. Nashi vyo tujibana baleza, ketu kilanga imba, leza ujibu wanki shimufungwe na sahabu, nasha nandalama, nasha wajiwe jisongwe muendele busendwe bwa mtu. Leza kabanga angapo miaka yaji ya bantu uyuka mpika. Inovano witanga bantu bonso konso konsomba bala muke famuchima. Utungile kala ne jifuku jaka chibila bafa nofantanda bonso mambo muboloke haji muntu umo wa atongele. Wayuka nyaye kubonso wakumusangula kulufu. Bene bahoba mvone Paulo wisamba mwando wa kusanguka mulufu bamokeba mubenge bakabona abo banenamba. Nasi tukevuana ono mwanda mususa mukwabo poka nena. Emomwe bashidile Paulo na Minobi. Ino bamobamobe la mikakwadi baitabija. Mubuka tamwabo mwadi deni kwa mukitango kya aelopage ni mwana mwaka shumo dijina diandi damadi ni wako abo monka. Bilunga bia batu miibua shapita ya diku mine mwanda. Fakupu wana bia, Paulo watalo kile kukibundi kia Atene, waenda kukibundi kia Kodinda. Wasamba kana mamu yuda omo dijina diandi ya Kilasa, wabu tujile kumutamba wa Ponto. Wadu tamba kuntanda ya Itadi, ni wane muka shipishila, famwanda wa mulopwe muka tampe kiesala kolode wane nemba. Bayonda bonso, bafunduka mukibundi kia Loma. Paulo waenda wakafikila mwabo. Nebiaji nebusendebu mo nebu wabo wakuluka mapema washikete kwabo kebengi labo bonso famo. Pene pomudi ya sabato nedi ya sabato. Paulo wadu usapula mkipulu kia Bayuda usakankane kenye Bayuda nebangi diki imba betavishi. Pafikile bashila senete mote batamba kuma sedwane. Paulo wadu usapula Bayuda kia wakio nsomba Yesu imeshia. Ine Bayuda yuapelele kaji. Keba mutuke ayinandi weba kukwile luvumbi la kubisandi byandi kaiba ne namba. Shimu bashimina imwanda wenu bano ebene amikijimo opo kutamba cha lelo kenda kuoba keba yutafo. Watalukidileko waenda kwa muntu umo wadu totaleza dijina diandi tetiusa yusutusa. Jibo yandi ya ili londa kenende kifulu kia Bayuda. Penipa kidishipusa mulidi wa kifulu kia Bayuda watavijanfu mwetu. Aye ni kisaka chandi kionso. Kadibende Kodinda bavule, bambu ni biasapu ile Paulo, na ubaitabisha monka, babatijibwa. Difu kudimo bufuku, Paulo wa munafu mwetu mkiu mwono wa mune namba. Koki kwa tuwa imoyo, nena kakunena. Koki leka hivyo. Mwanda njine eba mibavule mkimunji kinoki. Kikuke kalapo na nshia muntumo, ukakukuata akulonge bibi. Njinove. Pene po Paulo waikala muko dinda mwaka umone makwesha samba ufundisha abantu mwanda waleza. Mugitachiki adi gadiyo. Bumbi kafumwile lomba wawo wa mutamba wakai. Bayuda beunguisha bakwata Paulo baenda nandi kukidye keba nenamba. Unomuntu usakabantu batote leza mumusuelo peleje mukanda wabijila. Pene po Paulo padi kasa kekwalula kuisamba ngadiyo wanena Bayuda amba. Banwe Bayuda. Shibi adimba imuanda mubika na nshia mambo makatampe longa namone kiawa kia kuimu imvua nao. Inobiomu patena bishima vya majina amukanda wenu wabijila. Na nkio unomuanda wimutala banwebe. Pelele mpata kuchiwa mianda ya musuelo uno. Benefa weba pangene mkiti ya mwamuini. Na weba kuata susetene. Mledi wachikule kia Bayuda balu la kumuku vidila nka pakiti eva inongadio ne kwa kama kuine mpika. Paulo washike tekeva kilampe mchibundi kia Kodinda. Fadi kasa kekuta aluka, wete ndeje lupo ulefa kiavu kia sankele mwanda wapiki le mpiko. Fakupwa, washadikabana wabeta bije, waikila umasu wa mema waenda ne pishila ne akilasa kuntanda ya shidi. Bafikile mchibundi kia Efisesa, Paulo washiaba akilasa ne pishila. Ayo wakatuela mkifuile kia Bayuda kapata na nabo. Abo nabo ba mulonda kushikata nandi kia Bakilampe ayo wapila wanenamba. Chile za usuile kia chukwa wukunokomuji. Fende ba webashia wataluka muefisesa waendalua mashu wa mema. Pia abu kilepa kibundi kia Kesalea waenda ku Yerusalema kukemuna kifu hilo. Fakupa waenda ku Antiokia. Washikata mamafu kwa macheche. Wataluka diko abo kaenda kuchila mumutamba wantanda ya Galatea na ya Fidijia. Waenda ukankamika bana babu wanga mulita bijolu abo. Fene vamo yuda amo mubutu yulia kukibundi kia Alexandria, dijina diandi ya Polosa, wafikile mwe Fisesa. Wadi muntu muyuka kune ena kadi wadi uyuki lebi ya ampe mpata bisone kwa. Wadi mufundishibwe mudishi ndedi amfu mwetu kadi mufia sakane mpata mkusafula ni kufundijabi ya Yesu kwa mpikwa. Nekutufaka na mwumkuini. Ini wadu yuki lenka luita bijolo ayo wano. wajunena kwa kubula moyo mukibulo kya Bayuda. Bapishana ya kilasa kuba muvwene bamukokela kobadi keba mushintu luididila tu mubika jile byadishi ndadi aleza. Pakufwa Apolosa wasa kile kwenda kumutamba wantanda ya kai. Bana babo beta bije ba muefisesa ba mukanka mikile biyampe balembela ne bana babwanga bakumutamba wa mukandamba bamutambule biyampe. Bafikile kokwa weba kweshe bika tampe bo babadi beta bije kumuntu waleza. Waneke nye pata Bayuda kumeso abantu bonso mwadu wabinenua bikomo biadi unena fakuiba lombo la fatokele lamba. Mwende lebiso nekwa Yesu imeshia. Bilonga ya watu miwa shapita ya digu mine kitema. Pene po padi ya Polosa mkibundi kiako dinda, Polo wapi chile kumita mba ya kuntenta, wafikane mkibundi kia Efisesa. Wate ene mbana babu wangaba mo, kaya vifangulamba. Le mwatambu ile muya ujila po mwaitabijeni. Na babambu londolo lamba. Tetu wa mvwene po na nshaba nena amba kujimu ya ujila. Polo wapangula monka amba. Le, mwabatijiwe mulu batijoka. Na bomba. Imulu batijio lwa Yohano. Polo nandiwe basapo ilamba. Yohano, wajuu batijabu wababa ajibe itabijia kwa ala muka pamuchima. Wajuu nena bene isale ilamba. Itabijai ye wawia kunyuma kwami. Eye Yesu unohu. Fakumfu anabini nabi nobi. Baba tijibu wa mudisha nidafu mwetu Yesu. Fene pa Polo, webatenteka ne makasa. Muya ushila webatukila. Bashulila kune na mundi miingi, bafumika mianda yubata mbwile kudileza. Abo bonso baadi bafika, ya kubana balu mediku mineba bidi. Polo wakato lele mkipulu kia Bayuda. Kadimu makueji ya satumatuntulu, waji unena kwa kubulu wa moyo, usepulabi ya bulopo yubualeza, kadu wadi usakijila tu kune kenya boba baadi ba muivu anamba betabije. Inobamo, baji ne michi mamiumu, bape lele kuitabija, kewa ninadishi indadi hafu mwetu bibi kukitango. Polo webashia, wapayabana babu wanga. Kadu wadu usapula mafuko onso, mwishu yachila nusa, ilongelo wanga bitango. Bine vyo sobino, bialongelo mumia kaibidi mituntulu, bine Bayuda neba mizo ingi baadi bekele mutanda ya aji, nabu baumvuana mwanda wanfu mwetu. Kadileza wajulonga na polo bingelengele bika tampe. Ekyo baadi keba letela babela, bifuatane visandi vya tengele kungitu ya polo, nabu babelu kakadi. Nibibanda na bibiadi bibatambamu. Fene po Bayuda ba mona abo baadi keba nange konso. Benda ba tompa kupanga bibanda. Muba bela mudijina dia Yesu. Bebine namba. Nakune na mudijina dia Yesu usapulanga Polo. Tamba. Boa baadi balonga na biya baadi busambabu bidi. Bana baseva kitopomuka tampe muyuda. Ino kibanda keba londolo lamba. Yesu muyukile. Ne Polo mwile kati muyukile mwai kati yule. Inobano ne mwibanyi. Mutu waji nekivanda wa, weba tumbu kila kaiba kufila. Weba komena, banyemena mwiji wa mutaka bata kwetapwe. Fene po bene fisesa bonso, Bayuda neba mizo ingi baumfu ene bia longelwebia, bakata moyo abo bonso, bata kukijila kuleme kadiji na nyafu mwetu Yesu. Bafule baadi betabisha, baile kuisasa kumeso abantu bonso bionso biba longele. Bangi baadi balonga bia majende, bale tele mabuku wabu wa majende beya soka kumeso abantu bonso. Po wabadi ilemo wapu telue batene bungi walupete luanda lama tunu numa kumia tanu. Ina minou muaende lele muanda wanfu mwetu konso nebuka mbonso. Pene po biewe apakupwa, Polo watajikwa mumuchi mamba. Shina hapu kupita muntanda ya Masiduani ne ya Akai na kiongende ku Yerusalema. Waju unina kadimba. Po nkafika ko, fuanjinwe kazi nkafike ne muloma. Fene pa watu mine baku wa shibandi babidi, bate mote ne elashite kuma Sedwani, ayo wa shala bicheche tu mutambo waji. Mukiabakia, mwamwe kele kafutaka nyakaka tampe pa mwando wa dishi ndali anfu mwetu. Muntu mwa dishi ndali andi Demetriusa, wadu ufunga tupule tuwa kilonda kianda lama tuwala temise. E mwadu sokwela anfu umivule kubasendwe. Waungu jeba mingilo bonso nebo baji nabu busendwe bumo, webane namba. Aba kelenge, muyuki lamba kumona biyampe kwetu imwingilo unohu. Ino muba monekadi, muba umfuana kala bilonga unomuntu Polo, une namba. bankishi bonso bafungwe bomu itabu baleza keleza fo kadi wanekenya bantu bavule kenkafo bamuno muefise sakete kefa wifi neba muntanda yonso ya aji bino kebisa kefo nka kuifa ya busendwe wetu ine kufuija buleme bwa kifuilo kya alatemise neza mukatampe mwana mukaji mukatampe mwanji mukachefelela tu unoleza utotu wanabene aji neba pano pantanda bonso nabo bakwimvu anena bya bakalabala bikata bashulila kwelambi lamba Pene pulula lwa samba kene kibundi kionso. Bantu bakwata bantu babili bari bendani ya Paulo. Banga yusa ne adishitala ke bene Macedwani. Baenda nabo lubilo mulubanza mukailwanga. Paulo nandi wadi kasa ke kumwekesha kukibumbokya ino bana babwanga bamukankaja. Baludiki bamoba mumutamba wajiwa. Bali balunda nandi bamutumine diwi kumwisa ashila aleke kwenda mulubanza mukailwanga. Mukiaba kionkatia, kitangu kionso kiali kifuta kani. Aba belambila ya biobi, aba nabo bela ya biobi. Babula kibadi baba yukili nekio badi bebungile kini. Bantu wa moba mkibu mbokia, balangi lemba yenka Alexander lewa, muanda bayuda badi bamuta kikila kumeso. Penepa Alexander lefasa kilemba, tuishintu luile batu ebene kukibu mbo, kweba mama kuboko. Inibiba yukilemba imuyuda, Kebela mbila bonso fa mo bika tampe fa bubi nensa ibidi ba nenamba. Ala kenise, wabene fisesa, ye muka tampe. Ala kenise, wabene fisesa, ye muka tampe. Keko mfulo, mbika fuwa kibunji, nebya ebo bije nya kai ba nenamba. Banu ebene fisesa, bantu bonso ba yukile tuvi ya mpemba kibunji kai fisesa, joki la manga njibo ya la temise. Mukatampe ne nkishi wanji wapo nene mulu mwini. Ke kudifo na shaumo wiki patanya. Shikepano ikala ituta lalanya. Ke mukilonga ikia bukidi bukidi. Mubale tabano bantu. Abo keba selele fona nsha vya mwinji woyale temise bine. Kadi keba nenene foleza mwana muka jibibi bibi ehe. Shimukelenge demetediusa ne basendwe banji badine muanda na muntu. Nancho mafuku oba sambijanga adiko. Kadi neba lufusa nabo badiko. Ikudi abo koba fanyinwe kusamba. Shikudi muanda muku abo ukalombolwa. Kadi bakake tao mukidye kiyukane. Shimuendele inomianda yadi aleloi. Baketu sambijamba batombwele bantu. Kepa dipo na sha muanda mwine ufwanyinwe kuibungila na mino. Diketu komena nemwa kushintulu ila obi yampe. Kwa kufa kuni nena bia, webatalula bonso badi bongu idile. Bilongo abia batu miibua, shapita ya mako miabidi. Ino kafuta kanya kwa kufa wako, polo waunguisha bana babu wanga bonso webakankamika. Fakupa kuiwa shadika, waenda kuntanda ya Macedwani. Wapita muntanda ya, wendo kankamika veta bishie na busapudi. Fenefa waenda muntanda ya bangi diki, waikala mu makweji ya satu. Wasa kile kuenda na masuwa amema kuntanda ya shidi, inafakumfa namba bayuda, bamuku chile kitumba, nani imba nanshi njokele jonka ya Macedwani. So patele mwana pilusa muine bele, neba adishitalake, Nese kundusa bene Tesalonika, nega yusa mwine debe, nete mote, nebate kikusa, nete lofime ba muntanda ya aji, badi benda ba mutu wala, babadi kile baenda kuketu kungila fakibundi kia toloasa. Batu enetu, masubu wa mikate ya mpikuwa kwela wanga wa mikate pakupwa, toa kekila muma suwa amema mukibundi kia Filipai. Mafuku wa tano pakupita, tuweba tana mukibundi kia toloasa, toa lalamo yenga umo. Pene po kedia yenga, tobu ngile pamo kudia bia kudia bia mfumu wetu. Polo wafundija. Biaji nelendo lakuta luka kensha, walepeja busafuli kufika nkane mu bukata bwa bufuku munju bo ya feulu moto bungile mwa mwadi mutema malampi mavule songo alume mo dichile jandie tikusa wadu shigete paka belo belo inopolo biadu fundisha fundije etikusa kalala pakulemene na tulo bika tampe wapona panshu kutamba panshu bo ya busatu ya feulu bamuboya tuke mufwe kala polo watuka wabandamina fadi wamuko atakane namba kemu kisumba sumpai imumi pene pa wakanda watumuna mukate badia wesamanabo monka kyaba kilampe kufika nkane nyasha duba dikitamba wakufwa wataruka waenda pene pa bale tile songo alume wa kemumi ino chaike leke kya kukankamika bonso bika tampe pene pa bati taba dikile lama suwa mema kwa kibundi kya sosa koto asa kile kugekishisha polo emo atongele mwanda wasa kile kwenda bidilu afanshi fayetu tene mua sosa tuamuikishe mua suwa tuwaenda nandi kumitilene tuataluka kokwa buki atuwa fika jakampa lampala na kisanga kia kio kedifu kudiku wabo tuwa fika mutanda ya samosa fene fake jodi atuwa fikidila mkibundi kia milete inopolo wasa kile mba afite kibundi kia fisesa kwa mpika kui mwana mwanda kasa kilepo kushimija kitachi mutanda ya aji wadi wiyumbila kutana wafadifu kudia Pentekote mu Yerusalema. Pene pa Paulo padi mumilete watu mine mikenji kwe fisesa kuketa pa kulumbe bakipu ilo uba fikile kwadi kwebane namba muyukile biyampe mwana jingi kajile kiaba kionso kiona jinenu kushirulanka jifu kujiba jinshi jona fikile muno mutanda ya aji naji nyingi jila mfumwe tu ne impolo kwa mpikwa kuilemeka kaji naji mubia malua mwanda wabunwa wajibu mku chilaba yuda muyukile tu vyokie mufile vona shakimo kiaji kifuaninwe kuimu kwasha ne musafu jile bionso ne kuimu fundisha abyo mubitango bya bantu ne mumobo enu mwine naji ingi taba yuda neba mizo ingi imba bala muke famuchima batajile kujileza betabije mfumu wetu Yesu. Inopano talai vyo ngenda ku Yerusalema kamu takikila mu ya ujila ulonga. Ino kiyukilevo bika mfikilako. Ino nkamu kibunji ne kibunji mu mfika mu ya ujila unombo lamba ya malwane kifungo bikukungila. Enka aminami na ngamba bumi buami kebujivo na buleme. Sakatu kamfikijile pamfulo pa kitungo kiompelwe. Kujijije mingilo yonso ya mpele mfumu wetu Yesu, ya kusafula mianda mii ya mpe, ya buntu bwaleza. Na ikele mubu katabuenu, safula bulofwe bwaleza, inopanonju kilemba, kemu kikamu nefo jikwabu. Ekione musafu ijila jalelo amba, shi muntu kakimwenefo bumi wanyeke, nakyo, keu kijifo wa mimuanda. Mwanda ne musafu ijile kalamonso, mwanlongo lwe jileleza, kwa mpiku wa kuimu fia na shaka mo. Hanumui lame ibano ebene, mulame ne luombe lonso, lomu atujilwe na muu ya ushila, uwa kulumpe baleji. Lami nyinai ne kifu ilo kialeza, kiako tele na mashi aye mwini. Mwanda nju kilemba, shinaenda, bantube fwene bampumpi babulobo, bakeya mubu katamuenu, keba kafuku lapo luombe. Kajine mubu katamuenu mwini namo, mukasoko kabantu bamo, bakalamu na lufunjijo lunomba, bakoke bana babuanga kebe balonda. Kajijumukai, ufuluke mwona ika jilene numiaka isatu mituntulu, jumuna muntu ne muntu, ne mifolofonka mwinya ne bufukuhini. Pano ne mutula kujileza ne kumwanda wabuntu buwanji. Aye uko kesha kuimu nyingisha, ne kuimu fa, biatu ujile bubia kupiana bafandulue moba njibonso. Ya vile po lupeto luandalama, nasha luansabu, nasha bisanji vya muntu. Bano ebene muyukile, mwona jingi jila ne makasami, mwanda wakumwa na bionso biona jinsaka, amine bonso bona jinao. Ne mulombu elemba, kifuanyinwe kuingila, mumone mwaku kwa shishabalanda. Kukufuluka, ne kyo kia kine enua kia nene nefumetu Yesu aye muinemba. Kupangana, kuleta jese jitabu kile, jakupewa. Pene popolo pakupa kuisa mbana bia wafukata nabo manu ipanshi kalombe. Bonso keba dila bamuku watamabu kumuishi yungo keba muladika. Bafichulue michi mampata mwanda weba nenemba kemu kamu nefo diku wabu. Pakupa baka mushinjikila ne kumasu wa mema. Bilonga bya batumibwa chapter ya 22 kamo. Hotopile kushiyangana nabo twaendola masu wa mema twalogela paka kisanga kakosa. Bwaki atwafika ku kisanga kya Lodesa. Fakutaloka koko twaenda ku kibunji kya Patala. Twatana ko masu wa mema hadi enda kuntanda ya Fenishia. Fini watuwa ikila motuwa enda. Tuwa fika kuwivi ni kisanga kia shipele. Tuwe chimwena kulampe batuwe muma suwa. Inu tuwa fichile diya kuhunshi kwakyo. Ke tuenda kuntanda ya shidi. Tuwa fika kukivunji kia chila. Koko wadu kusaka komo nunu wa bintu vyadi muma suwa mema. Tuwa tene kwa nivana babu wanga. Tuwa ikala nabu yenga mutuntulu. Muya ujila webalombo na nabu basapu ila polomba. Koke endayi ku Yerusalema. Na shana byake kumfulu kwa yenga otwa ikele na abowa twaenda. Nao baketu shinjikila abo bonso ne bakajibabu ne bana kufika nkane panja pa kibunji. Twafukata nabo ku kibungu kya Kalunga luyi twalomba. Pakuva kuila adika twa ikila masu wa mema abo nabo bashokela kwabo. Ne tutafunda ku kibunji kya Chila twavwa lwendo lwa Kalunga luyi pakufika ku kibunji kya Potolomaise. Koto wa imu inebenekidishi tutuwa ikala nabu difu kuditunturu. Kedia genshadi kwa abo, tuata luka tuwa fika kukibunji kia Kesalea. Tuwa katuela munjubo ya Filipa, musapudi wa mianda miyampe, tuwa shikata kwa andi. Ayewa, wadi umo wa muboba bantu, basamba bidi batu ongelueva. Waji nibana basungwa kashibana, bampiku wa kusongwa, badi bafumika mianda. Tuwa ikeleko mafuko wa mo, nibi afikile mufumiki umo wadi utamba kuyudeya, Dijina diandi angabusa. Wafika potu wadi, wayata kikaya kia polo wekutaki okuma ulu andi, nekumaka sakane namba. Talai mulombwela muya ujila na minomba. Unomui nekikaya unowu. Baka mukutakana mino kudiba Yuda mu Yerusalema. Venipo baka mufikisha kuba mizo ingi. Batu nevene kesalea potu anvone nabia, tuesa shila polomba. Neka kwenda ku Yerusalema. Nandi wetu londolo lamba. Mwandaka mujila, musaka kunzonze ja muchimanankyo. Kitabi jetu, kenkavo kukutua, ine kufujijila kuine mu Yerusalema, wando wafu mwetu Yesu. Yoketu amuko kechepo kumune Kenya, toa lekabyo kumuisa ashila, tuene fatuwa ne namba. Kiswa muchima kia afu mwetu kilongeke. Mafuku pakupita, tuwe longolola, pakupu watuata aluka tuwa enda ku Yerusalema. Bana wawanga, bamuka selea betu shenjikila, Bagetu fishoka mtu momba tuende nandi aketu lele, dijina yandi na asoni, mwine shipele, wadi mwana wabuanga ni kalakeni. Fene hutu afikila mu Yerusalema, bana betu beta bije, betu tunda ile nensa angaji. Bwakia, polo waenda netu kwa Yakoba, kwebu ngili bakulumpe batipu ilo bonso. Polo webe muna, kaya basa pula bionso tu, bialonga lileza mumingilo yandi, mbuka tabuwa mizo ingi. Kupa mfuwa nina bia, batumbisha aleza kewa nina polomba. Amwanetu, lelo kubambo nefo bayuta mwa futile, tununune tununu, abaitavisha. Kati abo bonso balamete kumukanda wabishila. Pasafu idilue mba. Awe ufunjishanga bayuta bonso bekele mumizo mikuwa bomba. Leka ikulonda mukanda wabishila wa monsensa. Kadimba, kemu kituesha ibe nubana kuisao. Kadi leka aine kulonda bibi dishi bionso biashile bakulu benu. Pano bilongu wana manyi. Mwanda bakayuka binemba ubafika muno. Pano nashi longa kino kyo tukunena. Tudifano nebantu bana bafikile mpiko. Enda nabo bakeba subule. Wiba fuchilemba nabo batendu empole. Nankyo bantu bonso bakayuka amba. Bionso vyo bati, beba safuila, kebya vine vinefo. Mwandabe nobe, ukokele mukanda wabijila wa monsensa. Mwendele banoba mizo ingi, abala muka kebene kidishitu. Abo shabo, tuweba lembele kala, kuiba safuila, vyo tuwa nenemba. Kemu kijai muinta wabanyema, bata filue bankishi. Nasha mashimene, nasha muinta wabanyema, bampiku wakuchiba midibu, kadi. Mwila mei ne kubusekese. Fene polu banga, polu waenda ne bantu banaba kukesu bula nabu pamo. Wakatu elelela munjubo ya leza kasapu la mafuku akapu adi isubu. Eko kune namba idifu kudia kukela bitapua wakiandi wakiandi. Fini pa mafuku wa sambabi lipo wadi kiasa kekubwa. Bayuda ba mutanda ya aji. Bamu enepolo mwinjubo ya leza. Bakolo muna kibumbu kionsoki abantu. Bamu kuata kebe lambilamba. Bano bene isalela. Mwitu kwa sheiko. Talai unomuntu usafuilanga bantu bonso. Konso konso amba. Bafutulule bene isalela. Ne mukanda wa vijila wa monsensa. Ne inonjibo ya leza mine. Pano kadi. Watu wejiamo ba mizo ingi. Wajilula kino kifuko kijila kinoki. Bani nenabia muanda ba muene tolofime. Mwine fisesa bibeke lena polo mukibunji mwa. Bafuata kanyamba polo wa mutu wejijene munjibo ya leza. Pene fokafuta kanya kasamba kene kibunji kionso. Bantu kiba tambelu vile mumita amba yonso. Bakwata polo. Bamuko kela panja panjibo ya leza. Bashitene bibilo ponka na ponka. Bari kiwa senka kumuifaya. Mwanto wafu wafikile kwa mwadi ya vita muka tampe mwine loo mamba. Yerusalema yense wafuta kana. Nandi bukidi dibonka kwa itabakulu babasola. Ni basola bene waenda nabo kwa alikibu mbokia. Na wapuba mwene mwadi ya vita wa ni basola baleka kuku filapolo. Mwadi ya vita muka tampe wafuena kudipolo wanenamba. Mukutei na miyololo ibidi. Pakuba waifangulamba. Lehi yanyi. Walonga kika. Ino mukibu mbokia. Bamo badi belambila abamba ikyoki bamona abombe ikyokya mwanda vita byadi kamwene bone mwanda mwine mukavuta kanyamwa wanenamba enda inandi musakwa o afikile na polo bikanjilo bya lukala basola bamute kuna mwanda wa kibumbo kyakala bele mpata benda bamulonda banenamba. Babari kibasa kutuja polo monsa kwa wanina mwadi ya vita muka tampe wamba. Lelo nko kisha kuisamba nobe kama wandani. Mwadi ya vita nandi wa mulondolo lamba. Le uyuki le kingi jiki. Le keabe wapo muine ejipite. Walonge jebu tombo ki. Waenda na bantombo ki tununu tunamuntanda mutufu. Polo wa mulondolo lamba. Aha. Amine muyuda wakukibunji kiata susa. Mwifata mwantanda ya shijishia. Ne mwana wa mukibunji kia bulemi. Mpeko lupusa nesambe nebantu banova. Mwadi ya vita nandi wa itabija. Pene papolo wa imana. Tabika njilobia wa mama bantu kuboko ba uvanya. Nandi kaesambe nabo muludi miluake hebe luamba. Bilongo abia batu miibua. Shapita ya makumia bijine ibidi. Banu ebatata nebana betu. Kifuane eviji vyon saka kui musafuila, pone nene na fano. Biba uvwe nemba witune na muludi milu wa kihebelu, ba uvijila nkanya. Nandi kane namba. Amine muyuda mubutu ilue, mukiwunji kia tasusa, muntanda ya shijishia. Inonatamine kamu unumu Yerusalema. Ngamejiela waji mufunjiju wami. Kaji wanjuki jijijetu, mukanda wabijila wabankambo. Naji muka nkamane, mubi aleza monka mumu ikajile nebanu eja aleloji. Naji mpanga panga wobaba jiba londa jishinda jino nekuibe faya. Ngenda nkuta bana walume nebana wakaji. Nebela mukifungo. Kitobo mutabu kebuka tampe, neba mukitango kia wakulu. Bakokeja kui musafuila tuwamba, unena biabine. Mwanda natambu ile nekoba jimikanda ya lufusa. Yobale mbele bana betu bayuda bakukibunji kia Damasa. Kona endele kukakuta beta bije baji beke eleko. Namba neba lete ku Yerusalema beba susule. Fona jingenda kefwena kukibunji kia Damasa. Juba najo kejifwena mumitwe. Namba tale tu kike kikatampe kia tamba mulu kia ntemena. Napo nafanshi na umvwana jiwi kejine namba. Abe solo. Solo, leki kakio mpangila pangila, nami namu ipangulamba, lewi yanyi, amfu muami, wanondolo lamba. Iyami Yesu mwine nanzalo panga panga, boba waji nami bamwe ninkakike, inokewa mvuenepo jiwi, jaye wa waji wisamba nami. Penepo, nami na ipangulamba, lepa nononge kika, amfu muami, fumwetunanji wanondolo lamba. Imana wende ku Damasa. Baka kusafu ileko bionso bikusa kilu wa kulonga. Jona jike njimpo fufa mwanda wakike kikatampe kia. Bona jina abo banku atakukuboko. Baenda na amimuda masa. Namo mwaji muntu umo jiji na janji ananiasa. Waji muntu mutu ukanye. Mukokele mukanda wetu wabijila. Neba yuda bonso ba mukibunji kia. Bajiba mwana. Waile konji. Waimana pa wivi nami. Kaune namba. Amwane tu solo. Mona. Enkafo nkafa. Na mona. Kajuwane namba. Leza wabankambo. Wakutongemba uyuke kiswa mchima kianji. Umone aye moloke. Kajimba umumvuane. Biane na aye mwine mkia kanwa kianji. Mwanda ukeka la kamoni kanji. Kakusabula kubantu bonso. Bino bia wamonabi. Nebio wamvuana abi. Panole kaji kyo kunga ikika. Imana. Ubatijiwe. Oijiwe. Ubi bobe foita mujishi na janji. Kajifona jokele ku Yerusalema. Keno mbemunji wa yaleza. Namu ene kimonua. Namu namfu mwetu kaune namba. Pesha. Utamamu na Yerusalema. Mwanda beke lemo. Keba keta bijafo obyo safula. Biafa jami hivyo. Nami namu londolo lamba. Amfu mwami. Bayukile bi yampe mwona jingende la muwifu ilo biaba yuda. Ngenda neba kutane kuiba kufisha, bobaba jiba kuitavisha. Nefoba ifa ile Stefane kamo nikobe, na minaji fonka. Neve tavishe bobaba jiba muifa ya, kajinaji neba la minene bifu alo wabi awo. Inoa yemfu mwetu wanena monkamba. Enda, muanda nkakutuma kulampe kuba mizo ingi. Pende po kibu mbo kia muifu ene nkane vyane ni kiyoja kishimakia, na bo kebe lambi lamba. Shimisha ino na mutu! Kebela mbila bika tampe, bavula ne mitwele yabo, kebela ne luvumbi mulu. Pende pamoja vita muka tampe mwine loma wa wanenamba. Pyoja ipolo monsa kwa, mumuku file mfimbo, anene tuyuke kimwelela kibu mbila nengi. Biba muku chilemba, bamuku file mfimbo, polo wanena muku lupu abaso la wadi pomba. Le ujine lufusa lwa kukufila mwine loma mfimbo wa mpiku wa kufo nejiwa. Muku lompe wapakui mfwanana vya wakasa huila mwada ya vitamba. Le usa kulonga kika, unomuntu ni mwine loma. Pende po mwada ya vita wa ya kudipolo kama mwipa angulamba. Nombole vidi, le na shui mwine loma. Polo wa mulondolo lamba. Eyo. Mwada ya vita wa nenamba. Neaminami, na fuchile. Lupeto luvule mpata pa kuikala bumu ine loma. Ine polo wa mulondolo lamba. Amine mubutu ijijilu emotu. Honka hapa, buwa wadi basaka kumuku filamba anene ba musonsoloka. Mwada vita muka tampe moyo wa muku watapa yukile mapolo wa kutijena miyololo wa imu ine loma. Kedia kensha, mwada vita biasa kile kuyukirija kiwa sambidile polo kudiva yuda. Wamuku tuluije waunguja babito wapaka tampe niba kide kika tampe. Fakuba waleta polo, wamutu ula kumeso kwa abo. Bilongo vya batu miwa, shapita ya makumia vijine isatu. Pende po polo watalaba mkide so kane namba. Bano ebana wetu, kikalangane muchima wampiku wakubo nejiwa kumeso waleza, kufika nkane kuja lelo jinoji. Kita wamuta bukebuka tampe, dijina diandi ananiasa wanena buba baadi bemeni pa wipi na polo mba. Mukupile kukia kanu wako. Polo nandi wamune namba. Abe lupu mpulu shinge mpemba. Nobe leza kakukupila. Uwa shikata unsambisha muentele mukanda wabishila. Pene pa kajikone namba. Mukupilei. Kemu nenene po mukanda wabishila. Pene pa bonso baadi pa wipi na polo ba mune namba. Ah, ubatu kekito wabu katampi waleza. Polo nandi walondolo lamba. Abana betu, kia jipo njuki lemba ikitomu tabu kebuka tampe, wanta kiso nekwa kine namba. Koka nene na ipo bibi mkulumpe wabantu bobe. Pende po polo bia yuki lemba ba mkide chika tampe ibe lale, ababasa duseya, abana wabafa diseo, waele lubi la mkide kiamba. Bano ebana betu, ami uno ne mufatiseo, mwana wafatiseo. Imuanda kulubile mkusamu kwa kwa wafu, kioba nsambishi shakino. Enka ukinena nabia, bafariseo ni basaduseo ya bashilula kuifata nyane kitango kine kila lafabukata. Mwanda basa duseya, badi bane namba. Bafu kivaka sangu kapo, na shaba mweke uli vene kibadiko ovo ni bivanda bimu. Ini bafu adiseo abo, badi vietabijie bian sovi. Vene pobon so, baningi jalu unwa bika tampe. Bafu ndichi babizi laba mo, bamukita nke bafu adiseo, ba imana na bukomo bon so, kibane namba. Ketu mwene po kibi bumuntu unu, badi mweke ulu, na shamu ya wamunene. Lufata lalu wakoma, ni moja vita muka tampe mwine moyo wa muku watamba, baka sana polo. Wanina baso lamba. Tukila emova dimwa, mkeba nyongo luleye mumule ete kunsakwa. Kebufuku, fumotu wa mwekela polo kamune namba. Kombeja muchima, enka mwa nju Kenya munomu Yerusalema, emoka nju Kenya kadine muloma. Kedia kensha, bayuta bakuta bunwa, bachupane muchibomba. Ketu diepo, kariketu tomepo posonka tuipaye vidi polo. Uwa baku chilebunu haba baadi batabu kilene pa makumiana. Baende lekuwa sapu ila babito wabaka tampe ni baku lumba. Batu etuba chipe muchipomba. Ketu diepo. Posoka tuipaye bidi polo. Ivi yampe banwe nekidi ekika tampe kionso. Mulombe mwadia vita emutumine polo. Mumune nemba. Tusaka tujingulule muanda wandibi yampe. Netu tukamuipa ya paka fikile ne muno mwingi. Inamuipa wa polo wa mvu wene besamba wa muanda. Waenda kunsakwa watuela wasakwila polo. Fene pa polo nandi wa itaumo wa umba kulumpe wa baso la kamune namba. Kato wale nsongo walumeono kwa moja vita muka tampe. Muanda udine kiasaka kumusakwila. Nandi wakamutu wala kwa moja vita muka tampe mba. Polo mkutuewa waji wangite wanombola kukuletela nsongo walumeono amba. Ujine kiasa kaa kukusabuhila. Mwadi ya vita muka tampe nandi wakota songa lumuwa kukuboko, wa muka gela kufulaka muipa angulamba. Leo saka kusabuhila bika. Nandi wa mulondolo lamba. Bayuda, avesa ambeva mo muanda wa kukulo mba uibatumine polo mukidie kika tampe kiadi ya kesha amba bajingulule muanda wa andibi ampe. Inoave kogewe tabijai. Mwanda, kuwifine bantu makumia na ba mubukata muabo bakafiyama mwanda wakusaka kumutapa. Badi ya wachipe muchipomba, ketu diepo, ketu tomepo, posonkatu ifaye bidipolo. Pano, ive longo lolekala, keba kungi lankadi londo lolo jove. Mwanda vita muka tampe wanena songa lume wamba. Kukisafuila muntu binobyo wansafuila abi enda bitufu. Fende pomoja vita muka tampe wa itabaku lumpe babidi babaso lava andi wevane namba. Bungai baso la tutu watu vidi kadine baso la makumia samba vidi bafatu balue. Ne baso la tutu watu vidi bamikobe. Mwilongo lole banwe bonso biyampe. Mwende kukesalea fansa kitema ya bufuku. Te akanya imonka, netu balue tu akusela polo. Mukamutu wale seneneshe kwambika vu fedikise. Kari wale mbani ya mukandamba. Amikolo dele seasa, na kuimuna abe mukelenge wabule mbika vu fedikise. Bayuda bakuete muntu yao. Bajike basake kumuifaya. Pona yumvwene amba imuine loma na tumine basola na munyongolola. Ino pona sakile namba juke kimusambila bayuda na mutuele kukije kikatampe kiabo. Ekona sokwele mba ba musambila pa muanda utala kubijila biabo. Keba musambila po muanda wakilongwa kiafanyinwe mekufu ila nansha kukutua mukifungo kuine. Peni papo basafuidile kadi amba bayuda wamu kuchila bunwa wakumuifaya. Nami na kutumina ye bukidi bukidi kadi nasafuidile bonso bamusambila namba. Beye bamusambile ne kumeso kobe. Basola nabo balonga kana bia. Basela polo baenda nani nkabufu kubwa kufika neku antipatisa. Bukia. Basola baadi benda, rafanshiba, bashokela kunsa kwa, bashia wapatu balue, kebendelela na Paulo. Enkaba kifika mukibundi cha Kesaleya, bafatu baleba bafambika fu mukanda, bamufikishije ne Paulo. Bikavu pakubwa kutanga mukanda wa waipangula Paulomba. Lewi wa mutambaka. Bia yuki lembe wa kumutamba wa shidishia wa munenamba. Kevwa na mwanda owe shiba kusambila abafika. Fenefa wanenamba. Lama ipolo munjwo ya bulopo ya Elode. Bilonga bia batu miibwa shapita ya makumia vijine ina. Mafuku watano pakupita. Ananiyasa kitabu mutabu kebuka tampe wafika ne bakulu bamo ne avoka umo dijina diandi teletulusa. Baimana kwambika ufedikise kusambila Paulo. Baita Paulo, teletulusa nandi walu la kumusambilamba. Amukelenge wabulemi, iku jabe wa kotwika jile nendo eshe. Kaji, ikutuna angutowe tuakuludika kubamu enu wabiyampe muzo unu. Mubionso, biyo tutambula kiaba kionso, konso, konso, tufu ishankave. Fano kisakilefo kukufu nganyabitufu. Nashi na kulombe bidi mwendele buyampe bobemba witumvwane kakiaba kacheche kano. Tuwa shungulwilemba unomuntu ingo naona mukata. Uleta kafuta kanya muba yuda badi panupandanta ponso. Iyayi mkulumpe umo waba kitango kiabene Nazareth. Wasakile nekona kanya bujila buanjwa yaleza. Neto tuwa mukwata. Tuwasa kilemba tumusambije mwendele mukanda wetu wabijila. Ino, mwaja ya vita mukatampe, leseasa, waemanapo na bukomo, wetu nyongolo lai. Pakufwa, leseasa wanene badi pa musambi la bonsomba, beye kunukondi. Shiwi ipangule unomuntu, uko kesha kuyuka abe muinemba, biotu musambi la bino, ibia vine. Nebayuta bonso badi monabo banenamba, ibine. Pene pombi kafu wafunka polomba, nena. Polo nandi wanenamba. Amukelenge. Chukilemba abe wimu chibi wa muzo uno ke miaka mifule mpata. Nami ekione nena kumeso obe neluku luhilo. Nobe uko kesha kushinguru la biji. Ke kwa fitile mafukuji kumine ya biji. Kona fikile mu Yerusalema kuifuku ilaleza. Ke vante nefo mpatana na muntu na nshia umo munjiwe ya leza. Nasha kukolomo na kibumbo mubifu ilo ya Abayuda. Nasha shiku efi mukibunji. Bantu banova keba wanyafo kukulombola biyampe byonso byoba nsambila panobi. Ino kiongi tabija amiwa ne kumesobe ikinoki. Ngingi chilangaleza wabankambo, ngenda nonda jishinda joba nena abo buja mabela. Kajingi tabije ne byonso byale mbelwe mumukanda wabijila ne muyaba fumiki. Kulupile mujileza na minobi enka, mwaba kulupijile ne abomba, bantu bonso bayampe ne babi bakasanguka mulufu. Omwanda ne nyingijisha kuikala ne muchima wampikwa kuponejiwa kumeso waleza ne kuwa bantu kuine. Pano ke miaka mivule tu yokinkalangapo mu Yerusalemu. Ino fano ponka bona jokelemo mwanda wakuleta lupeto lwa kukwasha muzo wetu ne kuela bitapwa kutileza. Byobi novi byona jinonga po bantene munji woyaleza. Naendele ukasubulwa kiajivone kibumbu. Kajike kwa jivona shaka futa kanye. Inokaba yuda bamo. Bekalanga muntanda ya ajiba jivova. Iyabova ajiba fwaninwe. Kuimana kumeso obe kunsambila. Shiba jinami muanda. Na shaka ajiba nova bene banene. Shi kilongwa kakibi kioba njingulu ile nakyo. Fone sambile kukijie kikatampe. Posonka owa muanda ona nene nene jiwi jikatampe kumenso abo amba. Ifa muanda wa kusanguka kwa abafu ongi tabije. Ona elelu wa kukije kumeso enu uno. Felixe biadi uyuki lekala muendele winikilishitu watunga difuki dingi dia kuivwana muanda wa wanenamba. Eka mwaja vita muka tampele seasa afike. Fenefa kenkete muanda wenu. Kari wanena mkulupu wabaso la wadi ulama polo wamba. Kamulame inomupeko nekabwana pabo. Kadi koka feleja bandi kui ya kwadi kumukwasha. Mafuku pakupita, Felix tuwafika ne muka juwandi dulushila wadi muyuda. Batumanya kukawa ya Paulo mba envwane biadi unena bia kuita bija Yesu kidishitu. Paulo paimene kasapo la musolo wanjika jile miolo ke ne kuifula ne kide kikeya kumeso Felix umoyo wa mukwata wa nenamba. Panoenda bidi kakuita ponka monaki aba. Kadi wadukulu filemba Paulo kamupa lufeto. Ekyadi omwichila misu samivule kuisamba nandi. Pene po miaka bidi po yapi chile. Polo shiruusa fesetuse wapinga kana Felix bumbi kavu. Ine Felix pakusa kakutoka jamiche mayaba Yuda washia Paulo mukifungo. Bilonga bya batumibwa shabite makumi abiri n'itanu. Pene bombi kavu fesetuse fa afikile muntandaya. Papita tu mafuku asatu. Wataluka mukibundi kya Kesaleya waenda ku Yerusalema. Kuyune kwa nako babita babaka tampe ne bayuda baleme basambila Paulo kwadi. Bamwisa shilamba atume Paulo ku Yerusalema mwanda bali basaka kumuifaila muishinda. Ine fesetuse walondololamba. Polo la miwanka mukifungo ku Kesaleya. Amemwine njoke lako nkafa no pano. Nanki woa badinelu fusa fa uno muanda. Bende nami ku Kesaleya. Baka mujingulule shi ulongele kiwi. Fende pa fesetuse wa ikala mbuka tamu abo mafuku shi muanda shi dikumi. Pakupu awo wa joke la ku Kesaleya. Buki atu wa shikata munjibo ya kuketa mambo wa nenamba. Iya ine Polo. Aye pakufika. Bayuda batambile ku Yerusalema ba mujokoloka kewa musambila mianda mivule ya bubela yampikwa nemwa kumushingulila nayo mwine ino Paulo wenene namba kilongelevo kibina shakimo kumukanda wa bijila wa Bayuda na shakunjibo yaleza na shakujimulofu ya mukatampe ke sala mwine aha ino fese tu sabiadu saka kutokesha Bayuda kumuchima waifangula Paulo mba le usaka kwenda ku Yerusalema baka kuimu kijie mianda ino kumeso wami. Polo walondolo lamba. Nyimeleka laku kijie kiake sala. Iyako konfuwa nyinwe kuchibilua mambo. Kilongelepo kibi kuba Yuda moba yukila kala ne abe muinemo. Shipile mambo. Kajishina longele kilongwa kionfuwa nyinwe lufu. Kikokeja afo kupela kufua. Ino shikebi ya vinefo yoba nsambila. Na akike kujivo ukampa na kovaji. Nalombe kwa Kesala. Pene bo pese tu sababu le kuisa maneba ndi bamudingi langa walondolo lamba. Pyo wasake kukemu kila kwa mulofu mukatampe Kesala. Na ankyo ukenda konka kwa Kesala. Pene bo mafu kupa kupita po mulofu angidipa ni mwana wobelenise bafika ku Kesaleya kuimunambi ka pese tu se. Inibyo baike lemo mafuku pese tu se walombola mulofu mwanda wa Polo. Kwa musafu ilamba. Udimuntu mwomuno. Washilwe mukutwe nambika vufedikise. Kona endele ku Yerusalema. Babito waka tampe ne wakulu waba Yuda. Bamusambile monka kondi. Bano mbamba. Mufone jiei. Nami ne walondolwe lemba. Bene loma. Kewe vidilefo kufone jia yewa owa sambile shika nene. Oso. Be mwene na mwova, bamusambila nandi, wamonane mwakuine nena, kuyo bamusambile vya. Penepo bafikile nami kuno, kia ejijiepo, bukia tu nashikata munjwe ya kuketela mambo, na nenamba, mulete. Badi wasamba nandi vaimana, inoke bamujingulu ilepo kilongwa kibi na shakimo, kuyo nadi nanga. Badi wafatana nandi kamwendele mutotelo wawo. Nefa muanda wawuno obatela mu Yesu. Wafuile. Inuaye polomba bine imumi. Kia yukile pone mwakulongela. Pona sakile kujengulu la mianda idina mino. Ekiona ifanguidile polo namba. Shuko keja kwenda ku Yerusalema kukachibilu wako mambo. Inuaye walombele kukachibilu wayo kwa mulofwe mukatampe. Kesala ongushite. Nami nane namba. Mula mei kufika nkande fonka kokeja kumutuma kwa Kesala. Mulopo ya giripa nandi wanene fese tu semba. Saka mufwane ya omuntu amimuine. Fese tu senandi wa mulondolo lamba. Nashi ukamufwana kensha. Bukiatu angiripa nebele nise baye ne kibumbo bafuwele bya bulopwe. Batwela mwinjubo ya kidye ni bamoda fita baka tampe ni baka tampe bonso ba mkikibundikia. Wene ba fesetuse wanenamba, iya ine Polo. Nabo ba iya nani? Fesetuse wanenamba. Amulofu ya ngidipa, Nebane wonsu badinetu muno. Talayu uno muntu. Kiwumbo kya Bayuda. Kya muidile kondi. Kumusambila. Ku Yerusalema nekuno kuine. Badibe lambilamba. Kafanginefo kuikala mumi. Ino aminki ya mwenefo muanda mubi. Walongele wafanginwe kufuila. Ino aye mwine. Bia alombele kuenda kwa mulofu mukatampe. Kesala ongushite. Na itabijie kumutumako. Inonka. Kidipo nebi ya kule mbele mfumwa mimulofwe. Famuanda wandi. Ekiona mwimi kila kumeso kove. Awe mulofwe yangidipa. Nekuwa wonso. Amba pakumuifangula anene. Na mimone kia kule emba. Kimweka wukumulu wangenyi. Fakutuma wakifungo kwa mpiku wa kulombola. Nekio wa musambi ilekine. Bilongo abya batu miwa, shapite mako mewa bijine isamba. Pene po mulopo ya gidipa wanena polomba. Pano uchine lufusa, wine nene. Nandi weba mama kubwa kuka enene namba. Amulopwe agijipa, na tokwa jalero jino kuinene na kubionso binsambi la Bayuda. Kajinewe yukile kala abe mwine biyampe bibijiji bionso bya Bayuda, neyo wapatena biine. Na kulombe untu kishije bijimuchima. Bayuda bonso, bayukile mwona ajingi kajile, ne mwona atamine. Kushiluila kakubusongu wa lume wami. Bayukile ne mwona ikajile mubukata wa muzo wetu mu Yerusalema. Kushiluila kakungaluilo. Banjukile kushiluila kakala. Bakokeja kusafula bine bine, shiba sakile. Mwona ajingi kajile umo wa bine mukitango kia bafatiseo, kia muendele mianda ya butochi wetu. Pano njimene kuchibilu wa mambo, mwanda nkulupile kumulao wala ileleza wankambo wetu. Nebisaka jiku mine vivijibi ya muzo wetu, bengi jila leza na buka nkamane juba nebufuku, bakulupile kumona kufikijibwa kwa mulao uno. Ifa mwanda walu kulupilo luno, unsambi jila Bayuda amulofwe. Banwe Bayuda, le mwandaka omufatake nyamba, leza kasangu langa fobafu. Ami wa uno, na jinangalanga tu kakulwa nejishi na jayesu mwine Nazalete na miswelo ya miyonso. Emo na jinongela ku Yerusalema. Na tambu ile nelufusa kubabitoba katampe. Na kuchile wafandulue mo bavule mukifungo. Nefoba ajiwe wafoneja wafoneja. Beba tungila lufu. Na jingi tabija mukijemwa. Na jineba kupija kupija mukibifu ilo ya Bayuda. Bionso namba batune. Kyokia kyobe tabije. Kajinaji nabuka la walibuka tampe kovaji. Ngenda neba fanga fanga ne kubibunji bya kumatanda angi. Emona endele kudamasa fantu mine babi toba katampe ne lufusa loba mpele. Penefo amulofwe. Fona jimu jishinda juba keji jumumitwe. Namwene leka leka. Abe mulofwe. Kike kilelema kutabuka nekia juba kine. Kia tamba mulu ketu samina nebona jingenda nao. Batu ebonso tuwako na fanshi. Fene pa na mfuwana jiwi kejinena mumune neno wakie beluamba. Abe solo! Solo! Ikikaki on pangila pangila. Wilonga bibi. Fobu ikome jabu angombe witunga kumusungu wanfumuanji. Fene pa na minai pangulamba. Le uyanyile anfumuami. Fumuetunanji wanondolo lamba. Iyami Yesu panga panga. Pano langu kawimane. Na kumwekela namba wikale mwingi juwami. Wakusafulane kulombola. Kuba kwabo mwa mwena amijalelo jinoji. Nekuiba lombola monka. Bionka kulombola. Kakufa njijia kumuzo wa bene isalela. Nekumizo mikuwa wakonga kutuma. Na kutume kukeba futula menso. Bafundamine kufukutu. Batajile kumwinya. Batambe kulufusa lwa satana. Batale kujileza. Ambapo wakangi tabisha ami. Nanki wakale kelue mambo hawo. Pamone kifuko muwafa nduluemo. Amulofu ya angijipa. Ina minou mwaki afelelefo kuko okela. Kimonua kiata mbile mulu. Nasafu ilejiba jinji kuba mukibunji. Kiata masa nekuba mu Yerusalemu. Feneva kekubonso ba muntanda ya Yudea. Nekuba mizo miku hawo. Ngenda neva nena balamuke famichima. Batajile kujileza. Balonge bilongwa bilombola kwala mukapa muchima. Omwanda uno wankwa chile Bayuda kebasa kekungi faya fona jimunjibo ya leza. inoleza wanda mine kufika kaneji alelo jino jonjiko. Mwanda wakulombola kubonso, bacheche ne bakatampe, mwana mwenene ne mwana mvwanyine. Kisabula ngapo bingi bikuwa woposo bionka biobia bianene ne bafumiki ne mose samba. Binobi bikafika. Meshia ukasusuka, ukekala muba jinji kusangu kamulufu. Ukasabula kitokeji kialupa njilo kumuzo wetu ne kumizo mikuwa. Folo padi winene na bia, mbika fufesituse wa mwela lubilamba. Awe polo, uwe la bulubi. Mwanda vya wafundile wifule, biwa kupe bulubi. Polo nandi wa mulondolo lamba. Ehe, awe mukelenge wabuleme, kivela po bulubi. Bio nena bino, ibi abine kajibiendelemo. Nemulopo ya ngijipawu, uyukile vyo otubi yampe. Kokeja kuisa mbijilabio, kwa kubulua moyo kumeso anji. Jukilemba, uyukile bionso. Mwanda kebya alongelwepo mufiafia na sha kufula. Amulopo ya ngijipa, lelo wita vije byanene ne bafumiki. Jukilemba, wita vije. Fenefa angidipa nandi wanena polomba. Uwa su kungala muna bomwine kidishitu kefa chetu. Polo nandi wa mulondolo lamba. Na shafa ikalafano, na sha kumeso, amina kulombe la kujileza kenkafo wabekete heen. Ine banu ebonso ba mvuana jalelo amba muikale nkamu ngika jile ya miwa. Ino kami yololo inoishayo. Aha. Fene pomulopo ene mbi kafunebele nise nebonso wabajina wabaimana. Pobapu ile kusonsoloka bashulila kuisa mbabo vene mba. Muntu uno kalongele po kilongo akivike afanyino kufuila na nshatu kukutuwa mkifungo kuini. Fene po angilipo wanina fesetuse mba. Uno muntu wajufanyinwe kulekelelwa si wajika lobelefo mulofwe mukatampe kesala. Bilonga bya batumibwa chapitre ya 22. Twende bibi balongo lelemba twende lwa masu wa mema kuntanda ya itali batula polo ne bakifungo bakwabo mu makasa amukulumpe wa basola dijina diandi judiusa wakibumbo kya mvita kitwabu ongushite. Tuwa ikila mmasu wa mema akukibundi kia adalamite adienda kukiabu kia mutamba waji ketuenda. Nea dishitalake wa mkibundi kia Tesalonika mutanda ya Macedwani nandi wadinetu. Bukia, tuafika mkibundi kia Shidona. Henefo, Judiusa, biadi ulamine polo biyampe, wa mupe lilufusa lwa kukemuna balunda nandi, nekukafa yako tonso tuwadi usaka. Tuatalukile kokwa, tuatigetuenda tukungusha kisanga cha Shipele, mwanda luvula luwaji lutamba mmoto wadi tuenda. Tuake tuluile kalunga lui, jakubui pine intanda ya Shidishia, ne ya Pamfidia. Tuafika mkibundi kia Mila, kia mutanda ya Lishia. Mukulupu wabaso la watana kwa masu wa mema kukibundi kia Alexandria adienda kuitadi, penefa wetu ikijamu. Mafuko mavule, tuari tuenda nkaa viche viche, nipetu afikile kukibundi kia Kinide na poke fakaya. Mwanda luvula luadi lutukanka ja kuenda bininge. Penefa tuafichila kulusongo lwa Salemone, tuasalula kubukila wakisanga kia Kelete. Tuaenda tuende tukungusha kisanga kia na makamba kano makatampe. Tuafika wapakifuko kimo kibari batela bubiabu biyampe. Kia kubuipi ne kibundi kia lase. Tuashimije mafuku mavule. Nilendo la famema nalo. Lwali kelu di moyo kuendelela kumeso. Mwanda kitajiki hukumanga bivula ne bimpumpu kia dike kifuena. Pene popolo weba jimunamba. Aba kelenge. Namo nilendo luno lubabi panamino. Masuwa anone bion sobi omkeluemo bikoneka. Kajine batu ebene kabuba kufwa. Ino mkulupu wabasola wadi ukulupile mpata muende juwa masuwa ne mwine masuwa kutabuka kovini nabi Apollo. Kadikiabu kakikari kwa kiyampe mwakupi chilapo kiaba kia mashika. Omwanda bantu bafule badi mmasuwa amwa badi wasakanka kutaluka popa bende bakafike bukidi bukidi kukiabu kia Fenikise kia kisanga kia Kelete. Kiabu kitadidile pabuka tabuwa kunshi ne kufona kungala ne kufona. Amba kiawe kia mashika kikewa pichileko. Pene vulufule lwa kunshi wibi alu ilo kufukuma. Bafuata kanyamba pano tukenda biyampe. Pene pababu labi kwa chijo. Biyama shuwa kebe enda bakunkuja kisanga kia Kelete. Ino luvula lukata luitua bulu wa kutunduka ne kungala. Luatamba bukidi bukidi mungulu ya kisangakia. Kelu takika masuwa amema. Biakoma nemu akuya kwa takenya kuluvula lua. Tuya leka bitubu keenda netu. Tuwa bichila kunshi kwa kakisanga katelua diabu koda. Ketu shikako bicheche. Pene pa tuamu wanabidi nemu akuya chilabu watu bucheche. Bakupa anjilamu. Bebu kandijamu masuwa pene pa. Bakuta masuwa mionji ya kukuasha. Biyobachi ine kukashama umusenga wa kumitamba ya ntanda ya Libya. Balekele la biku atijo, keba tuwalua bitufu na luvula. Mabimbi nao aendelela kuitu sunkanya abikomo. Kedia kensha bashulila kwela pamema biwa umokelemo. Diabu satu baelelela na makasavo, hibi ya mingilo ya masuwa bini. Mafuko mavule ketuwa muenepo juva na shange nyenye mine, kivula chakome na impata. Kitu alifoka alitupi kulufile kupanda. Bonso badimo, kebadi ilifo kantu kiaba kionsokia. Pene popolo wa imana kumeso wabu wivane namba. Aba kelenge, shimu wangi vwene tu aleka kutaluka mukelete. Longa ketu mwenevo wano maka ambakano ne kujimina kumi. Shikefano, saka mukankamane muanda ke kujivona nsha umo ufwa. Kosonkama suwa waka jimina. Muanda ufu kuhunovu. Mwike ulu waleza wami ongi ingi chilanga wajua mfwena. Waone namba. Apolo, woki zakalai. Iki kufuwa ninue kukema na kumenso amulovu emuka tampe keisala. Kajileza wafanjijia. Neba novo enda na woba pamuanda wabewa. Nanki wanue bakelenge. Kufuwa ninue kukankamana muanda aminkulu hileleza. Kikafika kama waji wanene na mwa. Inu tukelu wabiji kufula wakisanga kimo. Kemufu kubwadiku minebu na lutu wadi tutu walua tu walua tusu nkani wana kivula mkalungalui kamelitelane. Penevu kekubu hivi ni mbuka tabu wabufuku bengidiba ama suwa kiba fuataka nyamba tuba wafuena kukibu ungo. Baila pameme kifumucha kufima nacho bayukamba bula imete le makumiasa tu ni ya sambavi. Kadiba endako bicheche baila monka kifimo bayukamba kemete le makumiabidi ni muanda. Kwenye huwebati njinemba masuwa etu, ake kufila kumabwe, baila ndobo ina ya masuwa kunyuma pamema, keba kungila amba shibufu kubuki hapo. Bengidiba mu masuwa haba, baali keba sake kushi ya masuwa haba nyeme, batu kijabu ato, wakufandila mu pamema, keba nenamba. Tusaka kutula ndobo ya kumeso kwa masuwa. Inopole nandu wasafuila mkulupu wa baso lawa ni baso la benemba. Shibantu ba kebe kelefo munu mumasuwa na vya kemu kafa andefo. Basu rana babachi ba mionji ya diku etebu ato bebule kabu waenda. Kekitachikiku wabo, popo adikibu wakile polu wanena bonsomba. Jai, kwanda jalelo jinoji, ijifu kujajiku minebu na jomu kikungila nekuja kuine mpika. Nenemu nenamba, jai, mwakumu enabukomu mwanda kekujifu na sha umo. Ukaji mijana sha lunywe ne lumo lwa kumutwe wanji. Babu ile kunene na bia wayete mukate wafujaleza kumeso abonso wachumunao walula kudya. Bene ba bonso bakankamana nabo kebaji. Twadi kumasu wako abungi wa bantu tutu watu biline makumi asamba biline basamba. Pakubwa kudya bailangano pakalunga luyi mwanzo wa kupeleja ko mashua. Babu akile bengidi ba masua bakiba yugile pone tandamine. Bama na tuwe nka kulampe kito onto kia kibungo vane namba. Tuende ishibi kukishika tukashike kwa masuwa. Bako tuluile ndobo ya masuwa, beile kila mkalunga lui, kariba kutule ne mionji ikuwa shanga, kia kufindula nakyo masuwa. Batula fema kumeso kwa masuwa amba luvula, lubata kikile kukibungo. Ino bajama umusenga, diapa adipasamba kenyine ngu yividi, masuwa ajimenyina tu. Kipindi kia masuwa kia kumeso, kia jama bika tampe mumusenga wa, kia kogejefo na nsha kushina kuini. Kipindi kia kunyuma nacho, kia ladika na mabimbi. Pende po baso laba adike wa sake kuifaya ba kifungo kuchinamba ba mo, baka sailaba nyeme. Ino mkulumpu wa baso la, beadu sakufa ndija polo we baka nkasha kulonga na vya. Wanena po wabadi ba yukile kusailamba, beele diva shinjifa mema bende kuntanda. Nebako wawe balonde bakwete kumbao ne kubive sebi ya masuwa biachu mukile. Moba abu kile bonso kuntanda munomu kwakubula na nshaka antu kuibalonga. Bilonga bya batumibwa shapiti ya makumi abiri ne mwanda. Fenepo hutwafuile kupanda twayukamba kisanga kya kyari kiitwa gya bumalati. Bali bekelemo nabo betutambwile biyampe tumpata. Vula byadi unoka mashekeye tukwata. Betubanjila mujilo mukata betufonyako batu ebonso. Kwene popolo waboya mului wankuni. Pakweleyo pamudilo mwondo wa kyanga nyoka watambamo kamusu mine kukuboko. Bekadi bamukisangaba pobamwene nyoka uyela kukuboko kwa polo kebe sambe abo benemba. Muno muntu intafanyi. Mwanda leza bolo kekasakile pomba ekale mumi. Na shawadi wapande pakalunga lui. Inopolo wakukwila nyoka wa mumudilo kamvwene pona sha kusansa kwini. Abo bari bakungila batalamba usaka kuyula na shakubona mufwekala. Inopo bakungile kyaba kilampe nepo bamwenemba ke kudibona nshaki mulongele kine bashula kufuata kanyamba uno muntu ileza. Pabubi ne kifuko kya kwadi ntanda ya mukelengo mmo mutabuke buleme wa mukisanga kya dichina dyandi pubidiusa. Aye uno wotutambwile biyampe wotulalika kwandi mafuko asatu. Shandia pubidiusa wadi ubela luba la kwanza kanwangitu nekufitu wa mashimunda. Polo waenda koku kamumona. Fenepo walomba wamutenteka ne makasa wamubelula. Hakubwana bya babela bako abo bamukisanga kya baiya nabo babelulwa. Pofene betuleme kampata kutatalukile ketwikila mumasuwa betu pa byonso bifanyune kwitu kwasha mulwendo. Kekumfulu kama kweja asatu twaendele na masuwa ku Alexandria adi eto bubaleza ba mafasa. Ala dile kyaba kya mashika mukisanga kya. Bene bo twafikile mu kibundi kya Shilakuse twaikala mu mafuko asatu. Twatalukamo twakunkuja twafika pa kibundi kya lengiyo. Bwakya luvulo la kunshi lwa shilula kufukuma. Mafuko abiri bakupita twafika ku kibundi kya Puzole. Twatana mu bana betu beta bije betu sakile kuikala nabo yenga umo. Yenkana minou moto endele kuloma. Fene po bana betu bete bije ba muloma biba mvwene kala lusango lwetu bafikile nkane kukikwe kya piusa ne kumobwa satu akifikilo baya kuitu sambakana. Polo nkao kiba mona wafuja leza wakankamana ne kukankamana. Hoto afikile muloma bafa polo lubusa lwa kushika tafandi ne sola omo mulamine. Fene po mafuku wasatu bakupita polo waechile bakulumpe baba yuda ba muloma. Bafu ile kuibonguisha kuibane namba. Abana betu na shaki alongele po kibi kumuso wetu na shaku bibi jishu ya bankambo betu ino na kuchilwe mu Yerusalemu na tulwa kubene Loma bene fa bo baba jiba nsambisha basakile kuntekelela mwanda ke bamwene mo pone mwanda oba jiba fwaninwe kuntungila lufu ino bayuta bafelele bene fa nami nalomba kuya kuno kwa mulofu emu katampe ke sala kwa mpi kwa mwanda onsambila muzo wetu. Kiona jinsa kila kuimu mwona nemu safu ile. Mwanda kion kuchilwe nkano kino. Imwanda wa yewa ukulupilwe na bene isalela. Fene pona boba mulondolo lamba. Ketu tambwile po mwanda owe kuntanda ya Yudea. Kadike kudifona nshamo wetu. Mwine watambile kokwa kuitu safu ila lusangolowe. Na shabi vivyo longele. Inofa notusaka tukumfuane unene vyo longa. Mwanda tuyu kilamba kitango kioji moki beki sambilanga bibi bibi konso konso. Fenepo betu ngile difuku na polo. Kemu difuku mwa bafika bavule kukifuko kwa adi wikele. Kushile luvanga kufika nkane kukiolwa. Polo weba shintu luila, weba sapu ila bia mubulo kwe waleza. Unene bia mukanda wa bijila wa Mosesa ne muyaba fumiki. Usaka kuiba ne kenyamba bedabije Yesu. Fene baba moba nekene na byadi unena inuweko abo bapela kuitabija. Babadi kebenda kwa kubula kuikokela abo bene na bene. Polo webanena nkabi no bimba. Bine muya ujila wabingile po wanene bankambo benu mujimufumikisa yamba. Leza wane namba. Enda kumuzo uno webanenemba. Kuivwana mukomvwana shenu ino kemuka yukapo. Kutala nako mukatala. Inoke mukamonefo. Mwanda michima yaba no bantu imyumu. Ibeji kematui. Abafuta meso mwanda wakuchinamba meso abo akamona. matu yawo akomvuana, michima yawo yakashingulula. Kebala mukila konji ne babelule. Pene popolo webane namba. Yuka inashi usapuji wa lupanjilo lwalesa kubatu mwe kuba mizo yingi. Abo bakebu mvuana. Polo pakuba kune na bishima bino. Bayuda baenda benda bifatanya abo bene bikomo. Pene popolo washikete miaka ibiri mitundu lumunji boyandi ufutila. Wadu tambula bonso badi beya kumuyimuna. Wadu sapula bya bulopo ibwaleza. Nekufundisha bya mfumo Yesu Kristo kwa mpikwa ne moyo mwine. Kajinashia kukangajibwa kuine mpika.